Eta beraz prefetak iragarri ditu neurri berri batzu edo protokoloaren moldaketa batzu? Bai, behardik, aipatu behesibun eitarzun hoi sartu dela oai batbik oai bizpahi urte eta hor badela maulen unguian badela hamabi laboai hunkik. Eta hamabi laboai hoitan lau mehatxatuitia beharko diela mehatxatuitzien oai beharko ziela saldua horro ehuazi. Eta hoi guetako laboai batentako eta haitetxi batentako eta familia batentako gaitza oso gaitza da bizitzeko eta sustenguz bostehun jente hoik agertu dira. Beraz, baztertu du prefetak tropa guzien hiltzia edo hori beti aktualitatean da? Bai, ban behadik azpimarratu zerbait eitarzun horren txerkatzeko, bada test bat edo bi test. Eta Mariuski salhatu behar dena da oaiko egunien ez dela bate fidagarri test hoik. Eran haidik behar dela kabale hanitz eho eitarzunan deja gertazteko. Test hoietan, testatzen tutuk hamar ekitzen badia positif test hortan, ehoazten tutuk hamar behi hoik eta finalian hiltegian dielaik kabale hoik sanu tutuk. Ordin hoiduk ezin kumprinitzeko ala boientako. Nula oaiko egunien ez dugun test bat fidagarri ukeiten ahal eitarzun horren txarkatzeko eta eran ahidik da DDPP keraiten dira behar dela jarraiki ezpeiti ebeste tresnaik behar dela jarraiki test horreki kabale haiten segurezateko ez dugula tuberkuloza lupatzen. Eta bon, hoi zinez gaiza ordin hartako oai hartien obazian protokol abataz total hoi bat balin bazen saldo batetan laboiek behar zehan oro ehoazi eta sumaitaliz, horro erbazten zelaik, agertzen zia, horro xano ziela finalin. Ordin, hoi, zinez gaiza gogorra oentako, laboientako, eta ezin kumprinitzeko laboientako ebai. Eta prefetak aipatu du, hautuzko, ala, hiltze, nola, azkartu bat, edo abataz selektif ranforze holako dispositibo berri bat, zer da hori? Bai, ordin hor mobilizazionia azkar izan duk azken aste hoitan. Jadanik izan zian zikrenetzen ULB-ekin izan zian borroka azkar bat igan urtian eta abataz total pian mehatxatu behitzean eta heltu zutia abataz parziale eta iaistea edo neuri aminibat ahinago eki lanin aitzia tuberkuloza horren kontre aitzeko. Eta atzo prefetak presentetat, oen mobilizazionia esker, abataz total hoi baztertu dik, eta beste soluzione bat ekarten dik oai hoi entako, abataz total eki hunkik tien entako, ahalko di oai abataz selektif egiten, ordin, bon, jale urratz bat egindik gue aldirat, senditzen behitzin ez ginela, laboiek ez zela habu jarraikiko, eta protokol hoi salhatzen behitzien azkarki, ordin eran ahidik oai ez die hor ehoaziko, beharko di ehoazi parte bat, behi zaharenak, hunkikten behi aiki askaz guandienak edo ama, edo humia, edo, voilà, ordin protokol hoi zinez jale azkar duk jale, eran ahidik, zikrenetzen bezala, bon protokol hortan txartu tutuk, behar izan di jale kabalen erdia ehoazi, protokol hortan banen txartzez, mena, bon, hoiduk soluzioni ekarten diena, urraz bat egindik gue aldirat, geho beste urraz bat egindik, bon, erraitez behar zela sustut kaju egin, behar zela azkartu protokola beste aldetik, eran ahidik beharko diagu habo oano txerkatu eitarzuna salduetan gainen. Sibeun, sustut maulen ungu hortan eta hola, beharko diagu profilaxia egiten ginea, urtoz egiten ginea profilaxi. Zumbaitek beharko di profilaxi bat beno habo egin hebentik aitzina, eitarzun horren txerkatzeko, eta Ixatzeko, itarzen horren deja gertaztia Sibiuan. Fite-fitean bururatzeko, nola senditu duzu jendeen jardokitzia edo, jendea kontent, alerek beti kexu edo... Habos, ni pentsatzen diat, habosikoan okexu giela, Egia duk waiko egunian, holako tez baten ukeitia, holako itarzun bat txarkatzeko, nula izaten ahalden, hainbeste, gabale, xanoen ehaiti, hoi, ezin komprinitziku aduk, eta alde hortaik ez duk ahapostuik, ez diak ikusten hor, kanbioik dagun urtetan, ordin beharko diak, hola jarraik aitzina, eta itarzun ankuntre ai, hola, hainbeste gabale haitez, eta aski usu deuzentako, hoi ezin komprinitzeko aduk. Apre, azpimarratu behar dena dela, bon, prefetak jale errandik, bazela heben izpitu berezi bat, bazela haskuntza guano azkar zela, eta behar zela, ahala, sentsenditu diag jale sensibilizatu itzela gehi hori, eta nahizela gue aldila june bai alde batetik. Bena tresnak ez diti ehun, holako intarsun baten kontraitzeko. Eta hor din, bon, ni pentsatzen dut jale hunkik diener, wano beharko di profilaxi, gabale haite, eta aski usu deuzentako ehokotie, bon, jentako izi garri gaizduk, Eta, bon, preforste bai, maneala beharko diak profilaxi hoitaik igan, mehatxatzen ti bortila juiten dienak udan, Her, profilaxi baten egiti juitin eta beheakun ebai. Bon, ez dakiat, hoi, suportatzen ahalko dugunez, bortuka importantuk hor Sibeuan, gue sisteman zinez baliatzen tiagu hor kampo hoik eta kabalik alhazten tiagu, hor profilaxi hoik behar bat, aski pesu die profilaxi, aski pesu da profilaxi nukeitia, beti profilaxi bat egiten dialaik, Baduk duda bat edo lotxa bat zerbait atzemanen diela. Bon, pentsatzen dut hor gaizatekila, elik behar bortuka deja gertazi emeki, holako arau zorotzeli baten ezartez. Bon, hoi beste zerbaitek, mena egaduk beharko diagu kaju egin eta mobilizatu behar bada guano. Ebe mila esker, zuri peio okei alt. Bai, izan utxa.